Radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Geboren in 1955, opgegroeid in Den Haag, oud-politicus, publicist, journalist, vader van twee zonen, getrouwd met Rita en nog steeds vol vuur en actief voor Israël. Bekend ook van zijn artikelen in Israël Actueel en oud Tweede Kamerlid. Zijn naam? Wim Korthoeven. En hij is vandaag in de studio. Manishma, Wim. Anibesadda, het gaat goed, dankjewel Jack. Mooi zo. Fijn dat je er bent, Wim, hier in de studio. We hebben nou weer eens een heel iemand anders dan die we de laatste tijd hebben gehad. Ik vind het erg leuk. Ben jij een Hagenees of een Hagenaar? Ja, dat kan allebei. Hè? Mijn vader zou zeggen, noem je geen Hagenees. Dat klinkt wat ordinair. Hagenaar klinkt beter. Oké, ik heb daar wel eens over gesproken. En dan hoor je, een Hagenees is iemand die geboren en getogen is in Den Haag. En een Hagenaar is iemand die niet geboren is in Den Haag. Of het klopt, dat weet ik niet. Ik kom uit Voorburg oorspronkelijk, maar ja, dat wordt er toegerekend. Oké, maar dat is toch een aparte burgemeester. Dus dan ben jij een Hagenaar. Ja. Dus je vader krijgt dan ongewild toch gelijk. Zo is dat. Ja. Hoe lang heb je gewoond in Den Haag? Ik ben nu 60 en we zijn toen ik 7 was verhuisd van Voorburg naar Den Haag. En ik ben er op wat verblijf in het buitenland nooit meer weg geweest. Tot ruim een jaar geleden, toen zijn we verhuisd naar Schouwen-Duiveland. Ja, dus je bent een aardige tijd ben je hier geweest en op verschillende plekken. Maar je hebt ook een tijdje in Israël gewoond, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat heb je gedaan voor opleiding? Want we hebben jou natuurlijk, heel veel mensen die ook luisteren in het programma kennen jou, vooral denk ik van het schrijven van artikelen in Christenen Actueel, of Israël Actueel van Christenen voor Israël. Dus het is eigenlijk wel leuk wie hier nou eigenlijk zit en wie die man is die artikelen schrijft en die wel eens op tv komt. Ja. Wat heb je voor opleiding gedaan eigenlijk? Ik ben na de middelbare school, VWO, ben ik eerst in het sociale werk gegaan. Ik heb ook een tijdje in een kibboets gewerkt waar ik vuilnisman was en ploegchauffeur. Mijn vader heeft me ooit naar Israël gestuurd met een enkele reis, want hij vond dat ik niet deugde. Hij zei, je moet maar eens een enkele reis maken naar dat land. Want daar kunnen de mensen in ieder geval leren hoe je leven moet inrichten. En hoe je kunt overleven. En als ik dan zo brutaal mocht zijn, Wim. Waarom stuurde je vader naar Israël? Wat had hij met Israël? Ja, dat heeft veel met de oorlog te maken. Mijn vader is een verzetsman geweest. Was zeer betrokken bij het Joodse volk altijd. Ik heb mijn ouders heel emotioneel meegemaakt tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967, 50 jaar geleden. Zij dachten letterlijk dat de wereld verging in die week. En dat is me altijd bijgebleven. Mijn vader was niet zo'n prater, maar hij had wel opvattingen daarover die heel duidelijk naar buiten kwamen. En als zodanig heeft hij ook gezegd, ga daarheen. En ja, dat werd vanuit mijn Ik was een jonge man. Dat was in 1976. Dat was een belevenis die mijn hele leven anders heeft ingericht. Ben je echt met een enkeltje gegaan? Ja. Ja, ik ben daar bijna een jaar gebleven. Toen moest ik in Nederland in militaire dienst. Ik had het één keer uitgesteld. Mijn vader probeerde het nog een keer uit te stellen. Maar toen kregen we een brief. Als je nu niet komt, dan word je voor dienstweigering gearresteerd bij de eerste keer dat je de Nederlandse grens passeert. Dus toen ben ik toch maar naar huis gekomen. Wauw. Ja. En hoe heet het? Je bent een jaar geweest daar. Bijna een jaar. Wat heeft het gedaan? Nou, dat heeft mij gemaakt van een welwillend toekijkende Nederlandse jongen naar een conflict wat het mijne niet was. Heeft het me veranderd in iemand die niet meer dat kon loslaten. Het heeft mijn hele leven verder getekend. Ja. Ja, dus je kan zeggen dat dat jaar in de kibbutz is bepalend geweest voor je hele leven. Ja. Als je terugkijkt. Ja. Ik heb daarna eigenlijk nooit meer zonder Israël gewandeld en gereisd. Het is altijd in mijn binnenzak en in mijn intellectuele bagage meegegaan waar ik ook heen ging. En heeft je vader er wel eens wat over gezegd toen je terugkwam? Ja, natuurlijk. Mijn vader was wel trots op mij. Hij was minder trots op mij dat ik een studie had uitgesteld en noem maar op. Dat heb ik ook later allemaal ingehaald. Ik heb uiteindelijk geschiedenis gestudeerd en politicologie. Ik ben ook een tijd maatschappelijk werker geweest. Een opleiding daar ook voor gevolgd. Het was allemaal bij mij wat eclectisch, zoals dat in de kunstwereld heet. Heel veel dingetjes van verschillend formaat en verschillende kleur die in mijn leven uiteindelijk één product hebben gevormd. En in dat product zit Israël toch als rode lijn. Dat wat ik ook gedaan heb verder, het ging altijd om Israël. Toen ik in het maatschappelijk werk zat, deed ik heel veel werk voor de Joden in de Sovjet-Unie. We hadden thuis een actiecentrum, mijn toenmalige vrouw en ik. We hebben eigenlijk altijd dingen gedaan voor Israël en voor de Joden in de Sovjet-Unie, toen nog Sovjet-Unie. En later heb ik eigenlijk mijn werk ervan gemaakt. En ben ik het fulltime gaan doen. Dus dat maatschappelijk werk wat je deed, want ik las het in op Wikipedia stond het een en ander. Ik denk, ik zal er nou eens eventjes vertrekken een tijdje op, eens kijken wat er nou is. En toen was ik denk, hey, maatschappelijk werk, dat is iemand die dat doet omdat hij bewogen is met andere mensen. Zeker. En dat vond ik wel erg leuk. Niet dat ik dacht dat je dat niet zou zijn, maar... Maar je hebt, het is eigenlijk voornamelijk het maatschappelijk werk was wel met het Joodse volk. Nee, dat was voor psychiatrische patiënten, ex-psychiatrische patiënten en bejaarden in de Haagse regio. Het was een functie in een organisatie die zaakwaarnemingen deed voor mensen die hun zaken zelf niet meer kunnen organiseren. En dat deed ik. Ik deed bewindvoerderschappen, waarnemend curatorschappen, zaakwaarneming. En dat was heel heftig. Dat ging ten behoeve van mensen die vaak op het randje van de afgrond stonden. Ik heb ook nogal wat tragedies meegemaakt en uiteindelijk kon ik het ook niet meer aan. Toen ben ik eruit gestapt. Je noemde net even aan de opmerking over kunst, maar je bent ook in zekere zin een kunstenaar. Want je doet ook wel eens wat met kunst, toch of niet? Ja, ik schilder dingen en ik ben met plastieken in de weer. Als de tijd er is, doe ik dat. Ik heb me nu voorgenomen, nu ik op mijn eiland woon, met een hele grote achtertuin en veel werkruimte daarin, om binnenkort dat weer op te pakken. Het is er een paar jaar niet van gekomen. Om kunst is natuurlijk een woord. Het kan van alles zijn. Ja. En of het goede kunst is, dat is wat Engelsen zeggen, in the eyes of the beholder. Dat is niet aan de kunstenaar zelf of om de maker zelf om dat te beoordelen. Maar ik schijn er nogal goed in te zijn. En het zijn werken die heel veel te maken hebben ook met Israël, met Jodendom, met de zin van het leven. Waarom bestaan we eigenlijk? Je bent een denker. Ja, het zijn ook vaak donkere werken die ik maak. Er zit heel veel duisternis in, omdat het leven, ook weer als je kijkt naar het Joodse volk, het leven natuurlijk een zware gang is voor heel veel mensen. Hoe, als ik aan jou vraag over de verbondenheid met Israël, hoe voel jij dan die verbondenheid? Voel je dat ook vanwege de duisternis of vanwege wat zij hebben meegemaakt of ook iets in je eigen leven? Nee, dat Ja, ik heb van meerdere Joodse vrienden van mij en mensen die religieus in het Jodendom staan, wel eens gehoord, niet één keer, maar vele keren, dat ik een Joodse ziel heb. En dat ik verkeerd gereïncarneerd ben. Zoals je misschien weet, is reïncarnatie in het Jodendom een gegeven. Het wordt niet actief belicht, maar... Het is wel iets wat veel voorkomt, wat men gelooft. Ja. Zeker in orthodoxe kringen. Precies. Ja. En ja, ik kan mij voorstellen dat dat in mijn geval inderdaad het geval zou kunnen zijn. Omdat ik eigenlijk altijd die affiniteit gehad heb. Ik vertel net van die kibbutz, maar ik, als klein jongetje op school, of klein jongetje op de lagere school moet ik zeggen, was ik al zeer gechoqueerd door het Joodse lijden. Ik heb daar heel veel herinneringen aan ook, dat ik verbijsterd was. Toen was ik een jongetje van 9 of 10 jaar. En dat zijn dingen die je eigenlijk voor jezelf niet begrijpt. Later valt dat kwartje en denk je van, waarom had ik die, die gedachten? Waarom was ik er zo bij betrokken? Waarom vond ik het zo erg? Het was een onderdeel van een lespakket op een christelijke school waar ik toen op zat, dat het aan de orde kwam. Maar het was niet het enige. En toch hield mij dat bezig. Het had natuurlijk ook veel met thuis te maken. Met de achtergrond van mijn ouders, die allebei uit verzetsfamilies kwamen. En vooral mijn vader droeg die oorlog altijd met zich mee. Daar zijn talloze voorbeelden, dat ga ik nu niet doen. Die tragiek in ons gezin bracht. Tot de dag van zijn dood was die oorlog een groot probleem. Ja. Daar is hij nooit overheen gekomen. En je had het over... Over de connectie met de verbondenheid met het Joodse volk. Nou is er momenteel iets wat heel erg speelt, ook in de christelijke wereld. Veel mensen die dus ook met Israël zo bezig zijn, die dezelfde opmerkingen krijgen van Joodse mensen zoals jij dat kreeg, een Joodse ziel. En wat je veel hoort is de opmerking van misschien heb je wel Joods bloed. En er zijn natuurlijk heel veel Joden opgegaan, zeg maar, in de westerse wereld ook. Natuurlijk overal en misschien komt het daar wel vandaan. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, natuurlijk, maar dat is niet het geval. Van mijn moeders kant mogelijk iets vanuit de Duitse tak, die waar mogelijk Joden in zaten, die naar Nederland zijn gekomen een paar honderd jaar geleden. Maar de halachisch heeft dat geen enkel effect. Ik bedoel, kan daar zelfs omdat dat van mijn moeders kant afkomt, kan ik daar geen enkele aanspraak aan ontlenen. Dus dat is het niet. Ik ga dadelijk, als ik bij jou weg ben uit dit radioprogramma, naar Leiden om een lezing te geven over migratievraagstukken. Nee. En daarin gaat het ook over identiteit. Ik heb het natuurlijk ook over Joodse migratie en over de gevolgen van de islamitische migratie voor het Joodse volk in Europa. Maar ook over migratie in het algemeen. En dat heeft met identiteit te maken. Ik heb voor mijzelf natuurlijk goed gekeken, waar kom ik vandaan, waar komt mijn familie vandaan. Nou, mijn stamboom van mijn vaders kant, die is terug te draaien tot de tijd van voor Willem van Oranje. Dus daar is daar zit geen migratieaspect in. Nee, nee. Van mijn moeders kant daarentegen wel. Dus er zit een stukje buitenlands identiteit, een stukje buitenlands genetisch materiaal in mijn familiestamboom. Maar ik denk dat ik voor 99%... Een Hollandse jongen ben. Ja. Nou goed, het is een opmerking, maar wat je steeds meer hoort namelijk, en steeds meer mensen zijn ermee bezig, en dat ik afvraag, ja, wat is dat waar, is dat niet waar? Een ander punt, Wim, is dat jij ook actief bent geweest in het toerisme, zag ik. Ja, dat was een van die eclectische onderdelen van het eclectische palet waar ik de eigenaar van ben. Ja, dat heb ik ook gedaan. Dat was toen ik... Toen ik terugkwam uit Israël, toen ben ik het militaire dienst gegaan. En toen ben ik ook nog in het toerisme beland bij Holland International Travel Group. En toen heb ik reisjes ook mogen ontwikkelen. Allerlei activiteiten mogen ontplooien rond het aankopen van hotelallotment, zoals dat dan heet, vliegtickets. En ik ben een tijdje chef geweest van een een afdeling die tickets produceerde. Dat gebeurde toen nog handmatig in die tijd. En dat was grotendeels handmatig met lijndiensttickets en de chartertickets per computer. Dat was ik dan de baas van. Het was maar voor een paar jaar. En mijn laatste kaartje heb ik gebruikt om weer enkele reis naar Israël te vliegen. Een gratis kaartje, want je kreeg natuurlijk veel gratis reisjes in dat reiswezen. Dus toen ben ik weer naar Israël gegaan. Dat was in 1981. Ik heb met mijn toenmalige vrouw een flinke tijd aan de Libanese grens gewoond. In kibbutz Matsuba. Tokolan? Nee, Matsuba ligt bij Naharija, vlakbij de Middellandse Zee. In 1981 hebben we in de zomer een grensconflict gehad, waarbij heel veel doelwitten in Israël werden beschoten door toen nog de PLO, Hamas. Hezbollah bestond toen nog niet. Het was de PLO van Arafat die dat deed. Hele heftige tijd. En we zijn uiteindelijk teruggegaan. En ik ben toen andere dingen gaan doen. Ben je een reiziger? Vind je reizen fijn? Ik vind reizen geweldig. Het is een van de dingen die ik het liefst doe. Alleen, het kan natuurlijk niet altijd. Ik zou... Daarom ben ik in de tijd ook in dat reiswezen wel terechtgekomen, omdat ik graag de hort op ging. Ik ben een nieuwsgierig mens. En jouw twee zonen, lijken die op jou? De jongste lijkt het meest op mij en de oudste lijkt het meest op zijn moeder. En je hebt ze ook echt Bijbelse namen gegeven? Ja. Daniel, Jair en Joël Maurice. Ja, ik zag het. Maurice is Moshe, hè? Dat is. Je noemt ze. Ja, Moshe? Ja. Ja. Oké, want ik zag het ook in het boek staan. Ja. Wat hebben zij met Israël? Ze hebben daar gewoond. We hebben een tijdje op de Golan gewoond. Een sabbatical in 1999 en 2000. Toen waren ze nog wat kleiner, dus toen kon dat nog. Zij zijn daar ook door gevormd. Bij ons thuis staat natuurlijk een bibliotheek die voor een belangrijk deel gevuld is met boeken over Jodendom, over Israël, over religie. En, het zijn allebei lezers, ze zijn allebei zeer belezen. En, als ik had geweten op hun leeftijd, als ik had geweten wat zij weten op hun leeftijd, dan was ik misschien eerder naar mijn vader gaan luisteren om wat eerder te gaan studeren. Maar ja, achteraf is altijd alles makkelijk. Achteraf is alles makkelijk. Ja. Maar ze zijn opgevoed in een huis met boeken over dit onderwerp. En dat is een deel van hun identiteit. Okay. Wim, we gaan even luisteren naar muziek. Avram Vriet Aigenu. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Wim. Aigenu. Ja, ja. Ken je een beetje Hebreeuws? Ja, alleen het is wat weggezakt. Omdat ik het eigenlijk niet praktiseer. Ik heb het wel geleerd. Ik heb op een pan gezeten. Ik heb natuurlijk in Israël gewoond. Maar het is een taal die je moet bijhouden. Het is een lastige taal. En het probleem is dat ik eigenlijk, als ik in Israël kom, dan ik pak het weer op, dan beginnen mensen gelijk in het Engels tegen me. Omdat dat makkelijker is voor hun. En dan denken ze dat het makkelijker is voor mij. Okay. Dan is het, maar je hebt het wel vloeiend gesproken, zeg maar. Nou, vloeiend. Nou, nee. Nooit echt heel goed. Nee. Maar goed, ik kom een heel eind, hoor. Ja, nou, dat is mijn grote worsteling. Ik hoop nog altijd, als ik kijk naar mijn kinderen die nu daarmee bezig zijn, dan denk ik, was ik maar, wat jij net had met jouw zonen, had ik dat maar gedaan op die leeftijd. Ja. Dan was het veel makkelijker gegaan als je wat ouder wordt. Toen wij in Israël woonden op de Golan, in 1999, 2000, zat mijn jonge zoon zat op een religieus Joodse school. En hij was toen 5. En hij kwam, hij moest nog 6 worden. Hij kwam een dag thuis en toen zei ik iets in het Nederlands tegen me, toen begon hij in het Ivriet tegen me terug te praten. En dus bij kleine kinderen gaat dat dan heel snel. Ja. Die zitten op school en dan op een gegeven moment gaat er een klepje om of zo. En ja, dan hebben ze ineens een andere taal. Hey, je vertelde, jouw zoon zat op een religieuze school. In hoeverre speelt religie een rol in jouw leven? Een hele grote rol. Maar op een hele merkwaardige manier. Ik ben niet kerks. Ik ben Nederlands hervormd opgevoed. Ik dacht eerst, je gaat zeggen, ik ben niet kerks, ik ben Nederlands hervormd. Dat is wel eigenaar. Nee, maar goed, het is een probleem. Ik ben een zoeker geweest naar de waarheid en naar de zin van het bestaan. En Israël speelt daar een centrale rol in. En dan kom je op een spoor waarin alle vanzelfsprekendheden die je van thuis meekrijgt niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Ik heb hele grote vraagtekens gekregen over de rol van de kerk in de periode van de Shoah en daarna. De kilheid, ook van de kerk ten opzichte van het Jodendom, dat heeft mij eigenlijk op een punt gebracht dat ik er niets meer mee te maken wilde hebben. Terwijl ik vroeger actief was in de kerk. Ik ben zelfs nog voorzitter geweest van de feestcommissie van de jeugdkerk in de Bethlehemkerk aan de Lavermeerdervoort hier in ons mooie Den Haag. Dat is toch wel een hele grote traditionele PKN-kerk. Ja, en ik was daar heel actief in, ook met de catechisaties en noem maar op. Maar ik ben op een gegeven moment steeds meer aangelopen tegen politiek activisme van de kerk. Je ziet dat nu ook weer met de boycottacties tegen Israël, die vaak vanuit kerken worden georganiseerd. Niet alleen hier, maar ook in de Verenigde Staten en andere landen. We hadden toen die discussie over de kruisraketten in de jaren 80. En dat deed uiteindelijk voor mij de deur dicht. Ik was opgevoed in een traditie van nadenken over je omgeving en ook politiek nadenken en met historische kennis. En ik heb toen voor mezelf geoordeeld, en mijn vrouw steunde mij daarin, vond dat ook, dat de weg die de kerk toen ging, van het IKV met name in de kerk, om ons te ontwapenen ten opzichte van een dreiging met een nieuwe oorlog van de kant van de Russen, dat onaanvaardbaar was voor ons. En we hebben toen ook de banden verbroken. Daarbij kwam dat hele gedoe, wat toen al opkwam ook, met het Israël-bashen van uitkerkelijke organisaties, de Raad van Kerken, met name de Wereldraad van Kerken. Ja. En toen hebben we gezegd, het is klaar. Ga de andere kant op. Nou, ik moet je zeggen dat ik zal nooit vergeten dat ik zelf in Loosduinen in Den Haag een keer in de kerkdienst was. Ik had toen net verkering. En toen kwam er een vrouwelijke dominee en die ging even vertellen waarom ik tegen kruisraketten moest zijn. En toen ben ik net niet weggelopen uit de kerk, maar toen dacht ik, wat doe ik hier in vredesnaam eigenlijk? Ja. Dus ik herken wel bepaalde dingen. Die kruisraketten, die hebben ons gered van een oorlog, kunnen we nu vaststellen. Het was misschien verkeerd afgelopen met ons Europa. En hadden we een nieuwe bezetting gehad. Ja. Toch moet ik denken aan wat je allemaal hebt gedaan, want daar wil ik het toch wel over hebben. Ik sprak laatst Pieter Benaar. Die ken jij goed. En ja. Pieter was zeer enthousiast altijd over de samenwerking. Want jij bent jarenlang ook actief geweest. Ook in Den Haag bij de ambassade van Rusland. Van Laat Mijn Volk Gaan. Ja. Hoeveel jaar heb je dat gedaan? Jaren, ik weet niet precies. Vanaf, begin jaren 80, toen wij uit Israël terugkwamen in eind 1981. Ik vertelde het laatste enkele reisje wat ik bij Holland International heb geboekt. Dat kwam wel een retourtje uiteindelijk. We moesten toch weer terug. Toen zijn mijn vrouw en ik onmiddellijk eigenlijk in dat activisme gestapt. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de Joden in toen nog de Sovjet-Unie. En we hebben dat gedaan tot het eind van de jaren, eind van de jaren 80. En Pieter Benaar was een van onze strijdmakkers. Ja. Er waren mensen uit allerlei clubs die samenwerkten en heel vastberaden waren om dat ook te blijven doen. We lieten ons niet ontmoedigen als er demonstraties waren waar bijna niemand kwam. Dan zeiden we doen het volgende week toch weer opnieuw. We stonden elke week bij die Russische ambassade. We hadden een werkgroep elke zaterdag stil protest. En daarmee stonden we gewoon met spandoeken voor die ambassade aan de Andries Bikkerweg. En bijna niemand zag dat, want het is een afgelegen ambassade. Ja. Maar de Russen zagen dat wel. En er zijn heel veel blijken geweest, heel veel signalen geweest waaruit bleek dat het in ieder geval zoveel irritatie opwekte binnen. Dat het wel gerapporteerd werd naar Moskou. We hebben later ook gehoord van Refuseniks, Russen die er niet uit mochten in die tijd, dat die demonstraties in het Westen, niet alleen die hebben van ons, maar natuurlijk, het werd overal gedaan. Het was een groot complex van demonstraties, internationaal, waarbij een onderdeeltje van waren, ja. dat effect heeft gehad. Mijn goede vriend Josef Begun, een van de gevangenen van Zion, die er toen is uitgekomen nadat hij jarenlang in een gevangenis en in de gulag gezeten heeft. Die heeft mij ook verteld, door jullie zijn wij eruit gekomen. En natuurlijk niet alleen door dat groepje wat daar stond, maar jullie bedoelden die mee. De mensen achter ons die dit allemaal mogelijk maakten, die er ook geld voor gaven, dat het allemaal kon gebeuren. Het was heel belangrijk. Dus jij gelooft, als ik dit hoor, dat actievoeren echt heel belangrijk is? Ja, alleen dat was een andere tijd. Actievoeren toen was iets wat geaccepteerd was. Dat was ook voor pre-internet tijdperk. Dus je moest toen ook fysiek dingen doen om gezien te worden. Je moest de media in zien te komen door een feit te stellen, door uithoudingsvermogen of door een incident te creëren. Of beide. Ja. Dus we hebben op enig moment ook, omdat de media-aandacht wat terugliep, hebben Pieter Benaar en nog een paar mensen en ik besloten, we gaan paalzitacties organiseren voor die ambassade. Oh, dat ken ik niet, dat verhaal. Dat is nieuw voor mij. Prominenten die werden dan op een lange paal met een stoeltje erop, een prikkeldraad daaromheen, voor die ambassade neergezet. En die moesten er dan een uur op zitten. En werden dan afgewisseld door een ander die er weer op ging zitten. En dat ging soms 24 uur door. Die paalzitacties waren een incident wat de krant haalde en daardoor ook politiek weer kamervragen en noem maar op opleverde. Wat zijn de meest aansprekende prominenten geweest die daaraan mee hebben gewerkt? Ja, dat weet ik niet meer precies. Dat waren allerlei types. We hadden kamerleden op gehad en wat al niet. Ik weet niet, Andries Knevel volgens mij ook nog eens langs geweest is. In ieder geval. Benieuwd of hij dat nog zou doen. Dat denk ik niet. Hij is wat ouder geworden. Ja. Maar en ik ook. Ik weet niet of dat soort riskante dingen nog zou doen. Maar in ieder geval, dat moest je toen doen. Om in de krant te komen en je boodschap te laten horen. Tegenwoordig zet je een boodschap op Facebook of je organiseert een handtekeningenactie via het internet. Zoals we nu hebben met die oud-militair, held die in Irak tegen ISIS-terroristen is gaan vechten. Die Nederlandse jongen die nu van zijn bed gelicht is door de ME met een getrokken pistool op zijn hoofd en een zak op zijn kop. Ongelooflijk dat kan gebeuren. De acties die daar nu voor gevoerd worden zijn over het internet. En dat is veel effectiever dan wat wij konden doen. Toch wel. Als we toen internet hadden gehad, dan hadden we misschien veel meer kunnen doen voor de Russische Joden. Maar goed, dat is natuurlijk onzin, want dat was een andere tijd. Ja. Hey, jij bent op een gegeven moment ook actief geworden bij het CIDI. Wanneer is dat gebeurd? In welke tijd? In diezelfde tijd. In diezelfde tijd, ja. Ik heb de bijnaam gehad, de huurling, omdat ik voor iedereen werkte. Ik zat op een gegeven moment bij het Sidi, ik zat bij Christenen voor Israël, ik zat bij het Israëlcomité in Nederland. Ik werkte voor de Israëlische ambassade op hun public affairs afdeling. Deed daar een tijdschrift Mabat over kunst en cultuur in Israël. Ik ben er jaren de redacteur van geweest en ik maakte dat op een keukentafeltje bij me thuis. Dat blad. Het werd wel professioneel gedrukt, maar het was een stukje handvlijt wat onder veel pseudoniemen vooral door mij werd volgeschreven. Dus ik werkte eigenlijk voor iedereen. En daar had er nog een baan naast. En uiteindelijk werd dat natuurlijk te veel. Toen ben ik gaan specialiseren door alleen maar pro-Israël activisme. En dat was allemaal net om van te kunnen leven. Maar dat was wel met heel veel voldoening dat ik dat kon doen. Nou, als je jou googelt op Wikipedia, dan lees je op een gegeven moment dat jij 3 boeken hebt geschreven. 1 heb ik hier liggen op tafel. Dat is De Kern van de Zaak. Dat is een pil van hier tot Ginter. En dan denk ik, word je daar niet moedeloos van als je eraan gaat beginnen? Of je wist zeker niet waar je zou eindigen of niet? Want nou, die uitgever benaderde mij en zei, er moet een handzaam boekje komen over het Midden-Oostconflict, want niemand begrijpt het meer. Hij zei, wil jij dat schrijven? 500 pagina's. Ja, maar dat was niet de bedoeling. Hij zegt van maak iets. Hij had het eigenlijk over een soort vereelde folder. En toen heb ik hem gezegd, luister, dat gaat niet. Dit is een conflict wat zo enorm ingewikkeld is. En zo lang duurt. En zoveel emotie heeft. Dat ik het onverantwoordelijk vind om dit af te doen in een brochurevorm of in een boekje van 100 pagina's. Dat gaat ook niet lukken. En dat wil ik ook niet. Hij zei, maar dan gaan heel weinig mensen het lezen. Ik zei, ja, dan maar. Maar je gaat mij niet bereid vinden om iets te doen wat ik onverantwoordelijk vind. Ik zeg, we kunnen bij het Sidi, want ik werkte toen ook al bij het Sidi, hebben we regelmatig brochures. En daar kun je al die dingen in vinden die jij belangrijk vindt. Maar een goed naslagwerk over het conflict tussen de wereld en de Joden over dat stukje land, want dat is het eigenlijk, ja. Dat bestaat niet in Nederland. Dus laat ik dat dan schrijven. Hij zei, nou, ga maar doen. Toen werd het dus dit. Het was dikker, maar we hebben er wat uit moeten slopen. Ons kon er geen kafje meer omheen. Ik zeg dat niet omdat ik het liefst een dik boek schreef. Maar er is zoveel te zeggen over dit verhaal. Dit is een verhaal wat duizenden jaren al aan de gang is. Het is niet een verhaal vanaf 1948 tot nu. Ik geef een voorbeeld. Ik ga vanavond, zoals ik zei, een voordracht houden over migratievraagstukken in Leiden. En ik heb die lezing genoemd. Van Ur naar Zion. De migratie van het Joodse volk is van Ur naar Zion. Abraham was de eerste Zionist. En hij was ook een migrant. Hij ging met zijn familie en een paar ezeltjes vanuit Mesopotamië richting Zion. Dat was de bedoeling. Nou, daar kwam hij uiteindelijk ook aan. En de weg van het Joodse volk is er ook een, eigenlijk met heel veel omwegen, heel veel tegenslagen, obstakels, wegstuurderij, eruit gegooid worden naar Zion. De eindbestemming is Zion. Dat is niet alleen Zionisme, maar dat zie je ook in de Tanach, in de Bijbel. Dat is de lotsbestemming van het Joodse volk. Als het Joodse volk thuiskomt, dan zal het een zegen zijn voor de wereld. En dan komt uiteindelijk ook de verlossing van die wereld. Ja. Dat is waar alles om draait. Nou, ik moet zeggen dat als je het boek ziet, het is echt een behoorlijke pil met heel veel voetnoten. Dat vind ik altijd, dat geeft ook de kwaliteit aan. Wat mij opvalt in de manier hoe jij het conflict ziet, ben je toch wel een uitzondering. Omdat jij, denk ik, de waarheid spreekt. Want jij bent religieus politiek. Daar ligt het probleem. En het grote probleem is, in mijn beleving, dat de politiek internationaal vrijwel unaniem, ik zeg niet 100%, maar wil dat religieuze woord er niet bij hebben. Ik heb meegemaakt dat Avi Lipkin mij uitnodigde, die was gevraagd door het Vlaams Blok, ik ben daar toen geweest om mee te gaan. Die sprak ook over het conflict en ik waarschuwde hem om daar voorzichtig mee te zijn. En uiteindelijk kwam hij terug en belde me op vanuit Jeruzalem dat ze wilde zijn boeken gaan uitgeven, maar alles wat met religie te maken had, moest uit de boeken verwijderd worden. Hij zegt, maar dan blijft er niets meer overeind staan. En ik vind dat zo bijzonder dat jij dat wel doet. Ervaar jij dat? Je hebt in de Tweede Kamer gezeten, zullen we zo nog over hebben. Dat toch wel een groot struikelblok was, het religieuze aspect. Ja, maar ik ben het eigenlijk, misschien wat vervelend, maar ik ben het eigenlijk wel met die observatie eens. Ik kan een religieuze visie hebben op het conflict. Maar als ik het verhaal wil verkopen in deze wereld, dan moet ik proberen dat te doen met seculiere bewoordingen, seculiere voorbeelden, een seculiere verhaallijn. En als ik aankom met Abraham die van Ur naar Zion ging en dat de losstelling van dat Joodse volk symboliseert, dan kom ik niet zo ver. Ik kom misschien alleen een eentje bij de SGP en de ChristenUnie en dan houdt het op. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat je mensen die geen religieuze visie op het vraagstuk hebben, dat je die kunt bewegen om na te denken over de rechtmatigheid van Joodse aanspraken op dat gebied. Dat is wat okay. mij ook drijft. En dan, ik heb heel die religieuze argumentatie niet nodig, Jack. Als ik, en dan gaan we misschien samen nog projectmatig wat aan doen. Als ik puur seculier redeneer met het internationaal recht, dan kom ik uit waar we willen wezen. Dus waarom zou ik dan mensen van me afstoten door het in een Bijbelse context te gieten? Ja. Dat is contraproductief. Maar dan hebben we het over de rechten. Maar als we het bijvoorbeeld hebben over de strijd tussen de islam en Israël, dat is natuurlijk weer een ander facet daarvan. Dan is dat een religieus conflict, in mijn beleving. Mm. Hoe kun je dat zonder religie uitleggen? Nee, dat kan niet. Maar dat is het aardige dat we nu zien dat ons dat in Europa en andere delen van de wereld ook treft. De islamisering van ons continent en de invasie vanuit de islamitische wereld van onze westerse samenlevingen, die heeft een religieus karakter voor een deel. En in het Westen zijn we dat niet gewend. We zijn gewend om te gaan met allerlei rationele argumentaties die seculier zijn en die de verlichting tot basis hebben. Ja. Waarin we hebben afgesproken, we gaan de kerk en de staat scheiden. Nou, dat kan niet meer als je het met de islam aan de stok krijgt. Dus we zullen zien dat die hele discussie over de islamisering en over integratie van moslims in Europa wel een discussie is met religieuze argumenten. Maar ja, dat komt omdat het voor ons eigen bestwil is dat we die argumenten hanteren en dat we ze ook begrijpen. Dat we begrijpen wat er in de Koran staat en in de hadith van Mohammed. Ik heb onlangs nog gezegd, en ik ben niet de enige, ik heb het ook gelezen in tijdschriften. We zien nu een Israëlisering van de Europese samenleving. Europa krijgt nu te maken met dingen waar Israël al decennia mee te maken heeft. En die dingen zijn terrorisme en agressie die gefundeerd zijn in interpretaties van de islam. Nou, daar kom je dus bij iets wat voor heel veel westerse politici, en ik heb ze als Kamerlid natuurlijk goed leren kennen, maar ook als lobbyist in de Tweede Kamer heb ik ze goed leren kennen, mensen als Alexander Pechtold, die puur seculier willen redeneren. Die begrijpen niet hoe het zit. Die denken dat de argumentatie van moslims, waar het gaat om het Westen, agressieve imams, we hebben al die voorbeelden nu in onze eigen achtertuin, dat die te bestrijden zijn met seculiere argumenten. Ja. En dat is niet zo. Maar daar komt men pas achter als het te laat is. Daar zal ook Pechtold uiteindelijk achterkomen, denk ik. Ik wil eerst naar muziek gaan luisteren en dan wil ik daar toch even over verder gaan met je. Hashem yevorei chesamoi v'shalom, Hashem emoiz liyamo v'yitein, Weer een nummer van Avram Vriet. En ik begrijp dat jij ook van Avram Vriet houdt, van zijn muziek. Wim, we zijn net even gestopt bij Pechtold, bij de politiek. En dat is een leuk bruggetje voor mij om gelijk maar te beginnen over het feit dat je ineens in de Tweede Kamer zat. Was je zelf verrast dat je gevraagd was om voor de PVV op de lijst te komen te staan? Want nou, was je politiek actief? Ja, ik was lobbyist. Ik ben nooit lid van een politieke partij geweest. Ik voelde me eigenlijk nergens thuis. Dus ik heb als lobbyist in de Tweede Kamer onder andere gewerkt. En daar kwam ik natuurlijk al die mensen tegen. En uiteindelijk werd ik gevraagd door Bosma en Wilders om te kandideren. Of althans om kandidaat te worden. Want ja, je moet natuurlijk eerst nog in een klasje een hele toestand voordat je dan eindelijk op een lijst komt te staan. En ik heb dat rustig overwogen. Ik heb bijna een jaar, geloof ik, dus 10 maanden of zo erover moeten denken. Ik kreeg zeurtelefoontje na zeurtelefoontje van met name Martin Bosma. Van waarom reageer je nou niet? Ik zei, ja, ik weet helemaal niet of ik dat wil. En toen was ik in de zomer van 2009 in de Verenigde Staten met mijn jongste zoon. Ik zat in een middle of nowhere, ik had daar wel internet en ik zat me te verzuchten over de kwaliteit van de Nederlandse politiek. En mijn jongste zoon Joël zei de gevleugelde woorden, waarom hou je je mond nou niet over? Je zit voortdurend te mopperen. Te mopperen, ik zei even een netjes net woord, hij zei iets anders, op de Nederlandse politiek. En waarom ga je er dan niet in zitten? Je bent gevraagd. Put your money where your mouth is, zei hij toen letterlijk. En we kregen een beetje ruzie. En uiteindelijk heb ik diezelfde avond heb ik dat briefje dan maar geschreven dat ik het wel wilde doen. Nou, dat was in augustus 2009. Uiteindelijk zat ik een paar maanden later zat ik in dat klasje. En toen waren er ineens verkiezingen, zat ik in de Kamer. Het was een ongeplande carrière move. Ik had eigenlijk. Daarom zeg ik, ik heb heel lang moeten nadenken of ik dat wel wilde. Want ik zag de nadelen, ook als politicoloog zag ik de nadelen van een lidmaatschap. Want dat word je dan automatisch, die soort lidmaatschap van een politieke partij. Waarbij je moet conformeren aan alles wat die partij met zich meebrengt. Ook dingen waar je het niet mee eens bent. En ik was met name bang voor gewetensvragen over abortus, euthanasie. Andere immateriële vraagstukken die vreselijk belangrijk zijn voor mij, maar misschien niet zo belangrijk voor de partijleiding. Ja. Of die om populistische redenen gewoon worden meegenomen in een bepaalde besluitvorming. Dus ik heb dat heel lang daar geaarzeld. En toen heb ik uiteindelijk bepaalde voorwaarden gesteld. En dat was buitenlandse zaken en Israël. Dat moet in de portefeuille zitten. En dat kwam er dus uiteindelijk ook in. En toen dacht ik, nou, ik kan er wat goeds mee doen. Maar toen kwam de kwestie rond het ritueel slachten. Dat zal een deel van de luisteraars nog kunnen herinneren. Waarbij de PVV meende een anti-Joodse maatregel te moeten gaan steunen van de Partij voor de Dieren. En toen heb ik gezegd, dat doe ik niet. En ik heb toen als enige van mijn fractie tegen dat wetsvoorstel gestemd. Ik wilde daar al over beginnen, maar je begint er zelf over. Ja, wat me niet in dank is afgenomen, uiteraard. Ja. De relaties ernaar hersteld. Ik heb met Wilders nog heel wat gesprekken daarover gehad. Uiteindelijk wilde hij me toch weer op die lijst hebben. En ik zat toen in dubio. Moet ik dat wel doen? Want het komt natuurlijk weer terug. En dan hebben dat wetsvoorstel was afgewezen in de Eerste Kamer. En dat zou natuurlijk zonder twijfel opnieuw een keer weer aan de orde komen. Als ik daar even een vraag over mag stellen, Wim. Ja. Als je nu kijkt naar dat wetsvoorstel, kun je dan zeggen dat bij de PVV, onder leiding van Geert Wilders, en ik wil niet te veel over hem gaan hebben, maar kun je zeggen dat de reden was dat ze daarvoor stemden dat de haat ten aanzien van de islam groter was dan de liefde voor Israël? Nou, ik wil het woord haat hier niet gebruiken. Het is een politieke beslissing geweest om dat te doen. Die natuurlijk te maken had met het zo moeilijk mogelijk maken van, of het bestrijden van de islamisering van Nederland, waar ik zelf een groot voorstander van ben. Ja. Dus dat is het hele punt niet. Het punt is dat dat hier iets gebeurde wat niet rationeel was. Het was het beschadigen van de belangen van je belangrijkste vrienden, waarvoor je het zegt op te nemen, en die je het leven onmogelijk gaat maken. Want dat houdt niet op bij de rituele slacht. Ik heb dat ook geprobeerd duidelijk te maken aan Geert Wilders en anderen. En er waren best mensen die aan me wilden luisteren. Uiteindelijk stond ik alleen, maar ik had veel medestanders in de fractie. Maar niemand durfde uiteindelijk mij te steunen. Het zou niet ophouden bij de schita, bij de rituele slacht. Het zou uiteindelijk ook een probleem worden met de Brit Mila, de besnijdenis. Want op het moment dat je logisch nadenkt, is het natuurlijk zo dat rechten van dieren ondergeschikt zijn aan de rechten van mensen, en zeker waar het gaat om jonge kinderen van een week oud. Vraag dus me af of dat bij de Partij van de Dieren zo werkt, maar goed. Nee, maar hier was ook onmiddellijk de discussie al in de krant rond het hele debat, rond dat wetsvoorstel van mevrouw Thieme, was de hele discussie op enig moment ook afgebogen naar een raadgevend advies van de KNMG, de artsenorganisatie. Ja. Die zeiden van, kijk, als jij over dierenrechten praat, dan hebben wij nog een appeltje te schillen over mensenrechten. Wij willen dat de besnijdenis verboden wordt in Nederland. En dan zit je aan niet, kijk, kosher vlees kan je importeren, maar je kan niet Joden de besnijdenis ontzeggen, want dan moeten ze verhuizen, dan moeten ze uit je land weg. Ja. En dan ben je dus eigenlijk bezig met iets wat de nazi's ook deden. Ik ben niet zo van de Godwins dat je de oorlog overal bij moet halen, maar ik heb dat toen wel gezegd in de fracties. Kijk, de eerste maatregel van de nazi's was een verbod op de ritueel slachten. En vervolgens kwam ook de besnijdenis aan bod. Je moet daar niet aan willen komen, om geen enkele reden. Niks is legitiem hier. Want je kunt islamisering op allerlei andere manieren ook tegengaan. Bovendien sneed het geen hout, want het ritueel slachten door moslims, en we hadden het toen over verdoofd of onverdoofd ritueel slachten, als je je goed herinnert. Dat werd al verdoofd gedaan. In 80% van de gevallen werd door moslimslagers al verdoofd geslacht. Dat was nota bene aan de orde gekomen in een hoorzitting in de Tweede Kamer. En ik heb mijn collega's toen erop gewezen. En daar ging het dus niet om. Het ging dus om het totale verbod. Ja. En een collega Graus in de PVV, die zei toen in een fractievergadering, en daar zal het niet bij blijven, want we willen de invoer van kosher vlees uiteindelijk ook verbieden. Ongelooflijk. En daarmee maak je het voor Joden, er zijn niet zoveel Joden die helemaal kosher eten, maar voor die mensen maak je het onmogelijk om als Jood te leven. En verder is het natuurlijk een... Maar dan heeft zo'n man toch gewoon een jodenhaat, als je dat soort dingen uitspreekt? Het is meer een desinteresse. Ik geloof niet zozeer in antisemitisme ik heb dat wel toen zo genoemd. Het was antisemitisch wat hij zei. Maar ik wil niet te veel over de PVV praten. Nee, maar dat wil ik wel niet. We zitten ook met de tijd en ik had nog een vraag aan je. Ja. Ik wil eigenlijk nog twee vragen stellen. Ten eerste is, je hebt dus die periode gehad bij de PVV. Je ben je weggegaan. Dat zal denk ik wel iedereen zo'n beetje weten. Maar het zal denk ik ook een hele bijzondere, leerzame periode voor je leven geweest zijn. Het was ook een hele leuke periode. Ik heb toen ik wegging met die persconferentie samen met collega Hernandez, de nodige vuile was buiten hangen, omdat er ook van alles mis was. En dat was naar ons inzicht een gevaar voor het project waar we allemaal voor stonden. Dat is dat we Nederland moeten redden van de islamisering en de Europese Unie. Dat ben ik nog steeds van mening. Dat is echt niet veranderd. En ik vind ook nog steeds dat Geert Wilders in zijn opvattingen daarover volkomen gelijk heeft. Maar het gaat om de manier waarop je dat wil doen. Ja. Het gaat om geloofwaardigheid in je beleid. Het gaat om consistentie in je beleid. En het gaat om goed leiderschap. Nou, daar waren problemen. En daarom ben ik uiteindelijk opgestapt. Ja. Maar het was verder een fijne periode. En ik ben een politiek dier ook. In mijn hart ben ik een politiek dier. Ook al ben ik nooit lid van een partij geweest. Maar het hele fenomeen boeit me verschrikkelijk. Want dat is natuurlijk ook waar het om draait. Alle besluiten om ons welzijn en om onze toekomst en die van onze kinderen worden besloten in de politieke arena. Wim, ik wil eigenlijk, want de tijd dringt. We komen steeds dichter bij het einde. Even heel kort. De tijd, daar ben ik toch persoonlijk even nieuwsgierig naar. En ik weet dat heel veel mensen dat ook zijn. Dat was een vrij confronterend afscheid op tv. Mm-hmm. Zou je dat nu weer zo doen als je terugkijkt? Nee. Zeg je nu niet? Nee, zou ik niet doen. Maar ik was toen vol emoties. Het was de dag dat het concept verkiezingsprogramma, wat ik had afgekeurd als lid van de partij, als fractielid. Ja. Wat Hernandez en ik hadden afgekeurd op cruciale onderdelen. De dag dat concept verkiezingsprogramma met al die zonder onze bezwaren in oogschouw te nemen, gewoon werd doorgedrukt als een definitief programma. Dat was dermate chockerend. We hadden dat verwacht, we hadden ook onze toespraken voorbereid. Maar het was een klap in het gezicht. Het ging niet om niks. Het was niet een onsje hier en een onsje daar. Het ging om cruciale dingen die geloofwaardige politiek betreffen. Of ongeloofwaardige politiek. Ja. Nou, dat werd ongeloofwaardig en daar wil je op enig moment dan niets meer mee te maken hebben. Ik kan me nog goed herinneren dat ik echt achter de buis zat om mij te kijken van, wat gebeurt daar? Ik wil eigenlijk afsluiten met een vraag. Hoe jij ziet, en we hebben niet veel tijd meer, hoe zie jij de toekomst voor Europa en de toekomst voor Israël, menselijke wijze gesproken, dus vanuit jouw kennis? Hoe zie jij die? Ben je positief? Nee, of negatief? Ik vrees, en ik ben geen profeet, ik pretendeer ook helemaal niet dat ik de toekomst beter begrijp dan al die wijze commentatoren die we op televisie hebben. Maar ik zie voor mijzelf geen oplossing meer. Ik denk dat we in een periode zitten in de wereldgeschiedenis waarin alles op zijn kop zal worden gezet. En dat zien we nu ook al gebeuren. We zien reddeloosheid, redeloosheid en radeloosheid in het bestuur onder de bevolking in Nederland en in heel Europa. Er zijn existentiële problemen die op ons afkomen. Niet alleen met die migratie, maar ook met de Russen. Met de financiële crisis die weer voor de deur staat. Als je echt goede economen durft te beluisteren. Vandaag is de beurs aardig weer neergegaan. Ik hoorde van een aantal economen onlangs dat we weer in de periode van 2007 zitten. En dat er weer zo'n kracht aandreigt te komen. Wat niet wil zeggen dat het gebeurt, maar het risico is zeer groot. Ja. We zitten met het Midden-Oosten, waar van alles in de brand staat. We zitten met Iran, wat 100 miljard krijgt om weer te investeren, onder andere in terrorisme, het ondermijnen van de rechtsorders van democratieën hier en in Israël, en in het aanschaffen van wapens en wat al niet. We gaan hele instabiele tijden tegemoet. Dat durf ik te voorspellen als iemand die geen profeet is. Ja. Nou, ik ben bang dat ik het met je eens moet zijn. Voor Israël, hoe zie je dat? Nou ja, dat is een probleem op zich, maar ik denk dat Israël relatief veilig is. Omdat de Israëli's, in tegenstelling tot de Europeanen, ervaring hebben met een aantal van de problemen die op ons allemaal afkomt. Zij weten hoe de regio in elkaar zit. Ze kennen de gevaren van de ideologieën in de regio. De politieke islam. Hebben ook de mogelijkheid om zich daartegen te verweren. Ze hebben een bevolking die gewend is met geweld te leven, maar het ook toe te passen. Hier in Nederland is dat niet meer zo. Wij zien, en ook in Duitsland niet, wij zien op Oudejaarsdag dat 1000 buitenlanders op een plein in Keulen honderden westerlingen molesteren en beroven. En er is niemand die ingrijpt. Maar er is ook niemand meer die kan ingrijpen. De politie is uitgedund, het leger is bijna opgedoekt. En Europese mannen zijn niet meer zo dat ze voor eer, volk en vaderland en hun vrouwelijke en de eer van hun vrouwen gaan vechten. Dat is eruit gepraat bij ons. Dat is eruit geëvolueerd bij ons, zou je kunnen zeggen. Dat is een groot probleem. Ja. We kunnen eigenlijk zeggen, het wordt tijd dat de Messias komt. Ja, dat is natuurlijk waar we het gesprek bij begonnen. Van Ur tot Sion is natuurlijk een niet alleen een migratie van het Joodse volk. Het is ook een gang door de geschiedenis die uiteindelijk moet eindigen in de verlossing van de wereld. Dat is waar de Tenach ook om draait. Of waar alles in de Tenach om draait. Als je daar niet in gelooft, ja, dan is het een tijd van angst en paniek. Dan is er inderdaad geen toekomst, denk ik. Nee. Wim, dank je wel voor dit gesprek. Ik hoop dat we nog veel van je mogen horen in Nederland, door je artikelen en door je inzet. Maar voor nu zeg ik shalom en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Yishlach Adonai, Yishlach Adonai Mitzion. Matei Uzecha, Yishlach Adonai, Yishlach Adonai Mitzion. Rede Bekerem Oyvecha Rede Bekerem Oyvecha send forth the rod of your strength, the rod of your strength from Zion. Reign in the midst of your enemies. Radio.